السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutokamana na wakati ambao ni dhiki kidogo, mimi nitapenda kutumia nafasi hii kuwakumbusheni katika nasaha kunako hadithi moja ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nayo ni hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Abu Dawud, na pia ameipokea hadithi al-Imamu at-Tirmidhi na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi. Nayo ni hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Irbad ibn Sariya radiyallahu تعالى عنه أبو نجيح. نا وانا وتوني وميت حديثه هو حديث الوصية أو وصية المودع، حديث ينبعو إمبيب وصية ناو نوصية وقواقة كمانا kwa alfadhi ambazo mtume alayhi salatu wassalam amezungumza katika hadithi hii, na pale alipoulizwa na masahaba naye akawa amelikiri hilo, kwa hiyo inaitwa hadithi ya usia wa kuaga wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sababu ya kufikiria kuizungumza hadithi hii ni sambamba pia na munasaba ambao si tumekuja katika ziara hii fupi, katika vitu ambavyo watu huwa wanavizingatia sana katika misiba huwa ni usia ule watu na marehemu. Hata kama baadhi ya watu ule usia utakuwa unakwenda kinyume na dini, huwa watu wanasema bwana usia, mzee ameusia, na watu wanashikamana nao. Kwa hiyo usia ni kitu muhimu sana katika maisha ya Muislamu, na usia ni kitu ambacho huwa kinatiliwa umaanani wa hali ya juu sana kwa wale wanaobakia. Sasa anasimulia huyu sahaba Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu anasema, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yawman ba'da al-ghadati maw'idatan muwajjih maw'idatan baligha. Alituwaidhi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam moja katika masiku baada ya swala ya asubuhi, mawaidha yaliyokuwa makali sana, albaligha, maana mawaidha ya ndani, wajlat minha alqulub, mawaidha hayo ya mtume yalipelekea nyoyo kuingiwa na hofu, wadharafat minha aluyun, na mawaidha hayo ya mtume yalipelekea macho kububujika machozi. Kwa masahaba walilia, masahaba waliogopa kwa maneno aliyozungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala qailun, mmoja akazungumza katika masahaba akasema, inna hadhihi maw'idhatu muwajjih famadha ta'ahadu ilayna ya rasulullah, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, ni usia gani unaotuachia sisi ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Nimekuja katika riwaya, qulna ya rasulullah, inna hadhihi mu'idhatan muwaddi'a fa awsina. Tukasema ewe mtume wa Allah, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, tuusie. Mtume alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza hakukanusha kwamba hapana, haya sio mawaidha ya kuaga, mimi bado niko pamoja na ninyi. Kitendo cha kukaa kimya, maana yake amekiri kwamba anawaaga masahaba zake. Kwa hiyo ni usia ameuachia umma, unaendelea kufanya kazi katika maisha yetu mpaka sote tutakapoisha duniani. Na najati ya umma, yani kusalimika kwa umma, ni kushikamana na usia huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza aliusia akasema, usikum bitaqwallah. La kwanza ninakuhusieni muogopeni Allah. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kazi zenu, kwenye maisha yenu, kwenye biashara zenu, kwenye shughuli zenu. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na usia wa kumcha Allah ni usia wake Allah tabaraka wa ta'ala. Allah aliwahusia waliokuwa kabla yetu, na pia ametuhusia sisi na watakaokuja baada yetu. Na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala maana yake ni kuchunga mipaka ya Allah, kama ilivyokuja katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir katika sahihi al-Bukhari, pia katika sahihi Muslim. Mtume anasema, ala wa inna likulli malikin hima, tambueni kwamba kila mfalme ana mpaka wake. Ala wa inna himallahi maharimuhu, fahamuni kwamba mpaka wa Allah ni yale mambo aliyokuharamishieni. Yale yote yaliyoharamishwa na Allah kuyaingia kuyafanya ni kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo usia wa kwanza ni kumcha Allah, na kumcha Allah kunatengeneza mafungamano mazuri baina yako na Mola wako. Mtume katuambia, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Kwa kadri utakapokuwa unamuogopa Allah, unachunga mipaka ya Allah, na ndivyo Allah atakapokuwa karibu na wewe, na ndivyo Allah atakapokunusuru, na ndivyo Allah atakapokulinda. Kwa kadri ya nafasi yako kwa Allah, ndio nafasi ya msaada wa Allah kwako wewe. Hiyo ni nukta ya kwanza. Na Allah ametuambia katika Qur'an, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Na akasema tena, waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Atakayemcha Allah, Allah atamfanyia wepesi katika mambo yake. Atakayemcha Allah, Allah atampa matokeo mazuri katika mipango yake. Sisi tunahitajia kutengenezewa katika maisha yetu. Tunahitajia kupata msaada katika mambo mbalimbali ambayo yanatusibu katika maisha yetu. Kwa hiyo usia wa kwanza ni kutengeneza mafungamano mazuri baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, mtume akasema, wasami'i wasaa. Jambo la pili ninalokuhusieni ni kuwa wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdi, hata kama atakayeshika madaraka juu yenu atakuwa ni mtumwa. Kwa maana ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhusia katika usia wake, nukta ya pili ni kutengeneza mahusiano mazuri baina yetu sisi na viongozi, baina yetu sisi na watawala. Kwa nini? Kwa sababu ukiharibika uhusiano baina yako wewe raia na mtawala, hautaabudu vizuri, hautafanya biashara vizuri, na hautaishi kwa amani. Kwa hivyo kutengeneza uhusiano baina yako na mtawala ni kutengeneza namna ya utekelezaji mzuri wa ibada zako, na namna ya uangalizi mzuri wa mambo yako. Kwa hiyo mtume akatuambia, wasami'i wa ta'a. Jambo la pili ninakuhusieni, muwe wasikivu na muwe watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdi, na ta'ammur kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah ni kiongozi ambaye amechukua madaraka kwa nguvu pasina ridhaa za raia. Ametawala kwa sababu ana jeshi, kwa sababu ana mabavu, ana uwezo, basi yeye akatumia nguvu yake akatawala kwa nguvu, au kwa kumpindua mwingine akakaa yeye. Basi akifikia hatua hiyo, nyinyi raia mnatakiwa mumsikilize na mumtii. Kuna dhana zinazojitokeza katika nukta hii pale ambapo inapokuwa kwamba kiongozi akiwa dhalimu. Wengi huwa wanauliza swala kama hili, kiongozi anapokuwa ni dhalimu, anadhulumu watu, anafanya fisadi katika ardhi. Vipi tumtii kiongozi huyu? Jawabu inakuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Muslim, hadithi ya Hudhaifah bin al-Yaman katika riwaya ya Salama. Mtume alayhi salatu wassalam aliulizwa juu ya jambo hili na Hudhaifah bin al-Yaman. Alimwambia Mtume, alimwambia Hudhaifah, takunu ba'di a'immatun, baada yangu patakuwa na viongozi, la yahtaduna bihudaya, viongozi hawa hawataongoza kwa muongozo nilionao mimi, wala yastanuna bisunnati, wala hawataufuata mwenendo nilionao mimi. Taarif minhum wa tunkir, yani viongozi hawa kuna baadhi ya mambo yatakuwa ya sawa na mambo mengine si ya sawa. Katika riwaya ya Bisalama, Mtume aliposema haya maneno, la yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunnati, hawataongoza kwa muongozo wangu wala hawatafuata sunna zangu, mwenendo wangu. Wasiyakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi yuthmani al-ins, katika kundi lao watasimama watu nyoyo zao ni nyoyo za wanadamu katika viwiliwili, nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani katika viwiliwili vya wanadamu. Manake viongozi waovu, watawala madhalim, hawa watakuja kutawala. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam akaulizwa na Hudhaifa, nifanye nini nikidiriki hali hiyo? Jawabu ya Mtume akamwambia, tasma'a wa tuti'i lil-amir, huyo kiongozi namna alivyo, hafuati mwongozo wangu wala hafuati mwenendo wangu, moyo wake ni moyo wa shaitani katika kiwiliwili cha mwanadamu, wewe msikilize na umtii, kwa sababu kumsikiliza na kumtii ndio salama ya kufanya shughuli zako kwa amani. Kumsikiliza na kumtii ndio salama ya wewe kuendesha ibada zako vizuri. Kisha Mtume akaweka mkazo zaidi, akamwambia Hudhaifa, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, hata kama utapigwa mgongo wako na ikachukuliwa mali yako, tasma wa tuti, wewe sikiliza na utii. Na hili nukta ngumu sana, yani waje polisi wachukue mali yako na wakupige, afu unaambiwa fanya usikilize na utii, wewe unasemaje? Maana kashawahi kudhulumiwa hapa kati, sivyo? Unaelewa vizuri, siwezo kauana. Lakini maelekezo ya Mtume, usipigane, kwa sababu kupigana kutakudhuru wewe mpaka familia yako, yani hawataishia kwako, watahakikisha mpaka aliye karibu na wewe pia naye anapata madhara. Kwa hiyo salama ya watu baina yao na viongozi wao, na waweze kuendesha shughuli zao za maisha yao kwa amani, hawa walio na madaraka wawaache na madaraka yao. Ndio anasema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idha kana al-imamu adilun, atakapokuwa mtawala ni mwadilifu, fa alayhi al-ajru, ana malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala, wa alayka shukru, na wewe raia ni wajibu wako kumshukuru Allah. Wa idha kana al-imamu jairun, na imamu akiwa jeuri hana huruma ni dhalim, fa alayhi al-wizru, ana madhambi mbele ya Allah tabaraka wa taala, wa alayka as-sabru, na wewe ni wajibu wako kusubiri. Sinaeleweka vizuri? Kwa hiyo nukta ya pili ya Mtume ya usia wake ni usia baina yetu sisi na viongozi wetu. Wanaweza kuwa viongozi hawa ni makafiri na wanaweza kuwa viongozi hao ni Waislamu. Kwa kiongozi akiwa dhalimu, wewe raia ni wajibu wako kusubiri na kuendelea kudumu kumcha Allah tabaraka wa taala, na mizigo na matatizo ya kubaina yake na Mola wake. Kwa usia wa pili wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutengeneza mafungamano mazuri baina yetu sisi na kutengeneza maisha yetu, tuweze kufanya shughuli zetu kwa salama. Wanaotaka madaraka tuwaache na madaraka yao. Si mnaelewa vizuri au mmechoka sana? Tuko pamoja? Naona kama sakina ile tablighi inaingia. Unajua sakina tablighi? Maana tablighi mtu akiwa anasinzia sio ndo sakina, yani mtu asinzia kwa darasa sasa sakina hiyo, wakati ni shari balaa hiyo. Sasa usia wa Mtume ni kutengeneza uhusiano baina yetu sisi na Mola wetu, nukta ya kwanza, na kutengeneza uhusiano baina yetu sisi na viongozi wetu, nukta ya pili. Kisha Mtume akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di yara khilafan kathira, hakika atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu wataziona tofauti nyingi. Watakuja watu watasema hivi, hawa watafanya hivi, hawa watafanya hivi. Wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd. Itapofikia hatua sasa ikhtilafu zimekuwa nyingi, nyinyi wajibu wenu ni kuangalia na kushikamana yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu, yale niliyokuwa nayo mimi na makhalifa wangu, tulioyafanya na nini muyafanye, tulioyawacha na nini muyawache, tulioyanyamazia na nini mnyamazie, tulivyoitakidi na nini muitakidi. Hiyo ndio salama yenu katika dini. Lakini kama leo watakuja mashia ukakaa nao, kesho kutoka kaja kadiani ukakaa nao, mtume goa kaja kadiria ukaingia nao, mtume goa kaja shadhilia ukawa wewe ni mudhabidhabina, la ilaha ulai wala ilaha ulai, yani huku haupo wala huku haupo, wewe unadai tumbadi kwamba mali ni misali. Hapana, lazima ujue manhaji yako wewe, uabudu vile ulivyoelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni nukta ya ngapi? Nukta ya tatu. Kwa hiyo watu watapokuwa na tofauti, sio maana yake wanyamaziane, kama katika ile kanuni inayozungumza kwamba na taawanu fi mattafaqana alayhi, tutakuwa tukisaidiana katika yale ambayo tunaafikiana kwayo. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, halafu tutapeana udhuru kila watu wabakie na yao katika yale ambayo tumetofautiana. Hii kanuni ni kanuni wanaitumia ikhwanul muslimin, kwamba sisi sote Waislamu katika yale mambo ambayo tunaafikiana tutashirikiana, na katika yale ambayo tunatofautiana basi kila mmoja baki na ya kwake. Ikikaa dini yetu katika sura hii, maana yake yule asiyejua atajua haki na batili kwa kutumia njia gani? Atajuaje sasa? Yaani leo ukiniona mimi nimekaa kwenye maulidi, kesho kutwa ukanikuta mimi ninacheza mziki, mtondogoo ukinikuta mimi huyu huyu kwenye maandamano, wewe usiulize. Sasa wewe utajua haki iko wapi? Mimi nitakuwa ninakuyumbisha. Sasa mbona hatuelewi kipi cha sawa sawa? Cha sawa ni hiki au cha sawa ni hiki? Lakini kanuni ya msingi ni kwamba na taawanu fi mattafaqana alayhi, tutawafikiana na kusaidiana katika yale ambayo tunayowafikiana. Wa yansahu ba'duna ba'dan fi mahtalafna fi, tutafiana nasaha katika yale ambayo tumetofautiana kwayo, kwa sababu lengo ni sisi wote tukae katika njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu hawawezi kuijua njia sahihi kama watu hawataambiwa makosa, kwamba hili jambo ni kosa na hili ndio sunna, hii ni bid'a na hii ndio sunna. Hivi alifanya mtume, hivi alikataza mtume, hivi aliacha mtume, na hii ndio dini inapokwenda namna hiyo. Na nukta ya mwisho, mtume akasema wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla bid'atin dalalah, na ole wenu, jiwekeni mbali sana na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala, hakika kila jambo la uzushi ni upotovu. Katika nukta hii kuna baadhi ya mashekhi wasema hata hizi feni pia ni bid'a, kwa sababu feni hazikuwepo wakati wa mtume. Mabusati haya pia ni bid'a, kwa sababu haya mabusati hayakuwepo wakati wa mtume. Hizi feni sio dini, na wala haya mabusati sio dini. Kwani wanaosali kwenye misikiti sio kwa mabusati, swala zao hazisifi? Wanaosali kwenye misikiti haina feni, swala zao hazikubaliwi? Jawabu zinakubaliwa. Mtume amekataza uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ama katika mambo ya kidunia, kila watu wafanye wanapojua wenyewe, na huu ni mlango umefunguliwa, uko wazi. Al-aslu fil ashiyai al-ibaha, asili katika vitu vyote ni halali, haviwezi kuwa haram mpaka vije dalili ya kuharamishwa. Lakini asili katika ibada ni at-tawqifia, ni kukoma mpaka ile dalili ndio ufanye. Si tunafahamika vizuri? Kwa hivyo usia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni usia ambao umetutengenezea sisi namna ya kuishi katika dunia yetu na namna ya kudumu katika kutekeleza mafundisho yetu ya dini. na vituo kama hivi vya sunna vifanye kazi ya kuelimisha umma, vifanye kazi ya kukataza munkarati na bid'a na ahwa, na watu walelewe katika ibada sahihi, wafe katika sunna, na kila mmoja amuombe Allah afe kwenye sunna, kama alivyosema al-Imam al-Mujahid Abdullah ibn Mubarak, innal mauta al-yawma karama, hakika leo kifo ni heshima kwa Muislamu kimkute mtu akiwa katika sunna, yani ukifa katika sunna alhamdulillah, yani hatuhuzuniki kusikia kuna fulani amekufa akiwa ni mtu wa sunna, tunasema alhamdulillah. Mtahuzunika kusikia fulani amekufa katika bid'a, fulani amekufa katika ahwa. Kwa tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuhifadhi, atunusuru na atujalie mwisho mwema, na tuishi katika kutekeleza usia huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sallam. Thank you.